Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Ajan Hunter ve Ajan Vecihi. Yabancı birilerinden bahsetmiyoruz. Bunlar bizim Muhabbetin abiyle Cihangir Bey. Bu isimleri onlara Albay Proctor verdi. Albay Proctor bir CIA yetkilisi. Kahramanlarımızı Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, Amerikan sırlarını açıkladıkları gerekçesiyle ortadan kaldırma kararı almıştı. Ama işbirliği yapmaları şartıyla hayatta kalmalarına karar verildi. İşbirliğinin özü Avustralya'da CIA adına bazı cinayetleri işlemekti. Yani pis işler. Kahramanlarımız işte ilk işin peşindeler. Barmen Alfonso. Dikkat et Muhabbetin abi, ilerideki herif barmen Alfonso'nun ta kendisi. Evet, kaçıyor, peşe düşelim. Dikkat et Muhabbetin abi, tabancasını çıkardı. Aa, kahretsin, biz de silahlarımızı çıkaralım hemen. Muhabbetin abi, ben çok korkuyorum, ben adam öldüremem. İstantanayı ayaklarına nişan alırsın, hadi gidiyoruz bu taraftan. Herkes yere yatsın. Atla abi herif, al. Şuraya saklan, şuraya saklan. Yanında adamları var. Dörtte karşı iki kişiyiz. İsterlerse bizi iki dakikaya kalmadan yok edebilirler. Aslında polislik oynamak çok zevkliymiş be. Belli belli, zevkten dört köşe olmuşsun. Birazdan çok genlere geçersin artık. Geçerken bizim eşkenar üçgene de selam söyleyiver. Hadi birileri bizi yamuğa dönüştürmeden gidelim buradan. Beni koru Muhabbetin abi, yanlarına yaklaşmaya çalışacağım. Ama yaklaşma Cihangir canım, neden tehlike atıyorsun oğlum? Sonunda ne şehitlik var ne gazilik. Bunun sonu tüpedüz. Pisi pisilelik makamı, hadi ol. Ayrıca ben kendimi korumaktan acizim. Seni korursam beni kim koruyacak ha? Çatışmaya başkaları da katılıyor Muhabbetin abi. Teslim olun, etrafınız sarıldı, teslim olun. Şöyle kaçıyorlar, peşlerine düşelim Cihangir. Allah kahretsin, bir arabaya atladılar ve uzaklaştılar. Hey taksi, dur. Tamam hadi atlayalım. Bir gündüz açar mısın birader? Sen manyadın mı evladım? Pardon, gizli servis, gazla. Öndeki arabayı takip et ahbap. Ah, ben Şahbaz'ı arayacaktım ya. Tamam hadi bir an önce ara. Ben de Albay Proctor'ı arayarak durumu bitireyim. Alo. Alo, şu an Albay. Anlatamam Şahbaz Usta. Bir misafirlikteyiz. Anlaşıldı Albay. Gelemeyeceğiz. Evet, araba sesini biraz hızlı gidiyoruz da. Tamam. Evet. Meraklanma, sonra konuşuruz. Ben her şeyi anlatacağım sana. Hey birader, kaptan biraz hızlı gitsene ya. Şey ahbap, gizli servisin işi bu, boru değil ki. Tamam, sözü geçen arka sokaklar burası olmalı Ajan Vecihi. Evet Ajan Hunter. Şu yavaş yavaş inen şey de sözü geçen gecenin karanlık perdesi olmalı. O zaman burada inip silahlı çatışmaya başlamamız lazım. Birader, pardon ahbap, yavaşlasana. Ah, elindeki arabadakiler de indi. Pek zorundalar. Albay'ın verdiği dosyada yazıyordu. Sidney'in arka sokakları genellikle çıkmaz sokakmış. Hey ahbap, müsait bir yerde inecek var, yavaşla. Şu ışıkları geçeyim, duracağım, merak etmeyin. Burada durursak trafik ceza yazar. Tamam ahbap, senin dediğin gibi olsun. Hadi Ajan Vecihi. Birazdan çatışma başlayacak, inelim. Haklısın, gidelim. Bir dakika baylar. Sanırım ücreti ödemediğinizin farkındasınız. Niye ücret ödeyecekmişiz ki sana birader, şey ahbap? Ajan Hunter'ın sorusuna ben de katılıyor ve aynen soruyorum. Neden? Baylar, bu alete taksimetre deniyor. Umarım ne işe yaradığını doğru hatırlıyorsunuzdur. Kahve pişirmeye yarıyor herhalde, değil mi Ajan Hunter? Evet sanırım. Bakın baylar, lütfen ücretimi ödeyin gideyim. Sizinle daha fazla vakit kaybedemem. Taksimetrede yazan para $650. Ayrıca öndeki arabayı takip etme işlerinden bu fiyata $100 daha ek. Tamam şey. Bay Joshua. Joshua. Taksine binerken de söylediğimiz gibi biz gizli servisleriz dostum. Pekala, kimlikler. Cihangir şey, Ajan Vecihi, bu defa da açık öğretim kimliğini göster be. Evet dostum, görüyor musun? Ben Ajan Hunter, arkadaşım da Ajan Vecihi. Sakın iyi polis, kötü polis oynayacağımızı falan düşünme, tamam mı? İkimiz de kötüyüz. Zaten biz polis de değiliz. Amerikan gizli servisi adına bu soruşturmayı yürütüyoruz. Şu an dışarıda bir çatışma bizi bekliyor. Burası Amerika değil baylar. Ayrıca gizli servisten olup olmamanız beni ilgilendirmez. Lütfen ücretimi ödeyin, daha yapacak bir sürü işim var. Beni oyalamayın baylar. Oh my god, oh my god. Yani Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şu kimlikler o kadar kapıyı açsın, gelsin bir taksiciye takılsın. Bana bak Joshua, senin bu aptalca isteklerin sayesinde koskoca gizli servisi dünya barışı için yapmak istediği bir çatışma açıyor dostum. Umarım gizli servisin operasyonlarını aksatmanın cezasından haberin vardır Joshua. Federal mahkemede yargılanacaksın. Evet, 3 ömür boyu ceza alacaksın. Ama eğer o koca çeneni kapatıp yolumuzdan çekilerek defolup gitmeyi denersen, bu cezanın 1/3'e indirilmesi konusunda federal savcıyı ikna edebiliriz. Tamam, pekala baylar. Sanırım ücreti ödemeseniz de olur. Sessiz bir arka sokak değil mi abi? Hadi Ajan Deci, bir an önce olay mahalline gidelim ve gerekli incelemeleri yapıp adamlarını etkisiz hale getirdikten sonra da şu Alfonso denilen herifi bir deliğe girmeden enseleyelim. Silahlar Ajan Hunter. Çok doğru Ajan Deci. Koca kafalı bir taksiciyle yeterince vakit harcadık. Biz bu vakti harcarken Alfonso ve adamları boş durmayıp pusu kurmuşlardır. Dikkatli olalım derim. Doğru dersin. Eyvah polis. Tabancaları saklayalım. Bizi bu tabancalarla yakalarlarsa durumu anlatmakta zorlanabiliriz. Biz onlarla vakit harcarken Alfonso çoktan havaalanına gitmiş olur. Hayır, üzerinde saklama. İlk bir yere sakla. Tamam. Şurada cep gibi bir şey var. Ben ona koyayım. Eyvah, geliyorlar. Tuttular. Biz mi? Tamam, geliyoruz baylar. Başımız belada Cihangir. Yabancı olduğumuzu çaktırmayalım. Biz yabancı değiliz baylar. Biz birkaç kuşaktır Sydney'liyiz. Ya tabii, büyük babamız rahmetli Jack zamanında Sidney'in taşı toprağı altındır diyerek çifti çubuğu tarlayı taklayı iki öküzü satmış buraya gelmiş işte. O gün bugündür biz de Sidney'liyiz. O el işaretiyle ne demek istiyor ajan Deci'yi? Ne yapıyorsunuz diyor yani. Buralarda ne mi yapıyoruz şey arıyoruz. Ne arıyor olabiliriz muhabbetin abi? Bilmiyorum, sen bul, acele et, çabuk bul. Gosmer Bey, biz The Cat Under the Table sokağını arıyoruz. Evet, tabii ki yabancı değiliz komiser bey. Buraları iyi biliriz de arka sokaklara pek yolumuz düşmezdi hani. Çok uzaklarda öyle mi? Peki tamam, teşekkür ederiz. İyi nöbetler size. Biz bırakalım diyorlar, ne diyeceğiz? Yok canım, zahmet etmeyin. Biz şöyle geze geze dolaşmak istiyoruz biraz. Ulan ne yardımsever polislermiş be. Neyse, şu silahları sakladığımız yerden alalım Cihangir. Evet, işte silahım benimki buradaydı. Silahım? Daha demin buraya koymuştum ya, nereye gider? Cep gibi bir şeyin içine koyuvermiştim. Cep mi? Aman Allah'ım, umarım tahmin ettiğim şey değildir. Bu cep biraz sıcak gibi miydi Cihangir? Evet, sıcaktı abi, nereden bildin? Olamaz, silahını polisler gelmeden önce buralarda olan yavru kangurunun cebine koymuşsun. Anlamalıydım. Ulan işe gidiyoruz, başımıza ayrı ayrı işler geliyor, nedir bu ya? Daha Alfonso ve adamlarıyla çatışmaya gireceğiz. Ama arkadaşım silahını bir kangurunun cebine sakladığı için giremiyoruz. İşte orada abi, kanguru orada. Peşine düşelim. Tarafta Cihangir. Sen tut orayı, merak etme, artık hiçbir yere kaçamaz. Sana bir şey olursa ben seni korurum. Ne de olsa benim silahım elimde, kangurun cebinde değil. Tamam. Ona yaklaşmaya çalışacağım. Beni koru abi. Merak etme, arkanda ben varım. Gönül rahatlığıyla git. Üstüne git. Sakin ol kangurucuk, sakin ol. Ben cebinde bir silaha bakıp çıkacağım, sakin ol. Yardım et Muhabbettin abi, koru beni. Gittim Cihangir, geldim. Aman Allah, bu ne biçim kanguru be ya? Tamam, ben tuttum, sen onun cebine dal çabuk. Tamam, daldım. İşte burada aldım. Silahına iyi sahip ol bundan sonra. Git, git. Bu kanguru durmadan bizi izliyor Muhabbettin abi. Ya gitsene be hayvan. Bizi çok sevdi Muhabbettin abi. Onu eve götürüp besleyelim mi? Oğlum biz operasyon adamıyız ya. Eve uğrayabildiğimiz mi var? Hayvan 2 günde ölür. Hem misafirlikteyiz. Biz misafir götüremeyiz ki. Başladı işte. Dikkat et, koru kendine Cihangir. Kanguru açıkta kaldı. Hayır olamaz, onu vurdular. Hadi herifler. Masum bir hayvanı vurdular. Bunu ödetelim onlara Cihangir. Ödetelim. Cihangir, plan şu. karşıdan gelen ateş kesilince ayağa kalk ve durmadan ateş et, tamam mı? Şimdi! Aslına, hepiniz geberin, hepiniz geberin! Tamam tamam, bu kadar yeter. Şarjörün hepsini boşaltma, sıra bende. Ulan şuna bak be, kimin nereye ateş ettiği bile belli değil. Herkes bir tarafa ateş ediyor. Dikkat ettin mi abi? Kavgada başkaları da var. Biz kime karşı savaşıyoruz? Bilemiyorum. Bildiğim Alfonso'yu bir an önce bulmamız ya da vurmamız, değilse albay bizim canımızı okuyacak. Oh, ateşlendi galiba. Kaçıyor olabilirler mi? Galiba. Peşlerine düşelim. Hadi bu taraftan şimdi. Aman Allah'ım. Bu yerde ölü yatanlar da kim böyle? Bunlardan ikisi Alfonso'nun yanındaki adamlardan. Bizim ateşimizle ölemezler değil mi? Bu tarafa ateş etmedik hiç. Bunları kim öldürmüş olabilir abi? Bilemiyorum. Şu an bu bir sır çekirge. Aa, dikkat et, yeniden başladılar. Ses şu taraftan geldi. Gidelim. Eğil eğil. Sürünerek arkalarına dolanacağız. Ah, işte tekrar başladı. Bu adam da vurulmuş, baksana. Nasıl olur, biz hiç ateş açmadık ki ikinci defa. Onu yoksa biz mi öldürdük ha? Biz bir adam öldürdük, hem de bir hiç uğruna. Buna inanamıyorum. Kes. Onu biz öldürmedik, tamam mı? Şuraya yaklaşalım. Bu Barman Alfonso'nun diğer adamı. Bu da otomatik silahla taranmış. Bizde otomatik silah yok ki. Yani biz öldürmedik değil mi? Evet. Peki abi, bizim yakalamak istediğimiz adamları kim haklıyor olabilir? Bilemiyorum. Bu şu an bir sır çekirge. Peki şimdi ne yapacağız abi? Bekleyeceğiz. Yapmamız gereken tek şey beklemek ve olacakları izlemek. Ah, birisi koşarak bu tarafa doğru geliyor. Bu Barman Alfonso'nun ta kendisi. Pekala, önüne çıkıyoruz hemen şimdi. Hey ahbap, kıpırdama. Silahını yere at, görebileceğimiz bir yere. Yoksa sağır mısın ahbap ha? Silahını yere at dedim, hemen şimdi. Şöyle. Ajan Vecihi, git o silahı al. Tamam Ajan Hunter. Evet, bayağı iyi bir parça. Bunu bardan kazandığın paralarla mı aldın ahbap ha? Ne o? Niye dut yemiş Amerikan bülbülüne döndün ha? Ajan Vecihi, bırak çene çalmayı da buraya gel. Tamam, geliyorum abi. Silahını bu adama doğrult. Gözün bu adamın üstünde olsun. Gözünü kırpmasına bile izin verme. En ufak bir hareketinde tetiğe bas. Abi, ben adam öldüremem, tamam mı? Blöf yaptım. Evet ahbap, söylenenleri duydun. Eğer bir milim kıpırdarsan gözünün üstünde kaşın var demem, beynini dağıtırım. Dağıtılmış bir beyinle gezmek, boynuzu anten direğine dolanmış bir geyikten daha anlamlı görünmez Bay Alfonso. Abi, bu adamın gözünün üstünde kaşı yok. Bir milim kıpırdarsa neyi bahane edip vuracağım ben adamı şimdi? Lütfen tartışmayalım Ajan Vecihi. Kaşları çatışmada yanmış olmalı. Sen dikkatli ol yeter. Peki sen ne yapacaksın abi? Albay Proctor'ı arayıp durumu ve yeri bildireceğim. Gerisi artık onların işi. Ya ahbap, Proctor ismini duyunca bir garip oldum bakıyorum. Tamam çalıyor. Dikkat et Ajan Vecihi. Çok dikkatli olmalısın. Hey ahbap, sen nereye bakıyorsun ha? Sana göz bile kırpmaman söylenmişti. Evet Ajan Hunter. Nedir telaşın ahbap? Hey dur, kaçma, dur yoksa vururum seni. Aman Allah'ım, sana sadece tabancanı doğrult demiştim Cihangir, onu vur dememiştim. Ayrıca alnından vurmanı istediğimi de hiç hatırlamıyorum. Hayır, olamaz, ben bir adam öldürdüm. Ben büyük bir hata yaptım, ben büyük bir günah işledim, olamaz. Hey şimdi sakin ol, tamam mı? Albay'a durumu anlatıyordum. Alo albay. Vuruldum, ben vuruldum Cihangir, bana yardım et. Muhabbetin abi. Olamaz, kim vurdu seni? Ben hemen taksi bulayım. Merak etme Muhabbetin abi, yaşayacaksın. Hayır. Hastane olmaz Cihangir. Bu operasyon çok gizli. Polisin olaydan haberdar olmaması lazım. Hastane olamaz. Ama zor durumdayız abi. Hayır dedim. Ne yapalım peki abi? Şahbaz'a da anlatamayız durumu. Sen git Cihangir. Ben onları oyalarım. Sen git Kemal, vatan ateşi altında. Varın padişahımız efendimize selam söyleyin. Hızır Ali Reis sağlığınıza duacıdır deyin. Muhabbetin abi, burası bizim eller değil, Avustralya toprakları. Sen yine hafızanı kaybettin. Ben bayılıyorum galiba. Aman Allah'ım, yoksa. Evet yaşıyor. Yarasına bakayım. Şükürler olsun, omzuna gelmiş kurşun. Evet, evet, ne yapmam lazım? Filmlerde omzundan yaralanmış başrol oyuncusuna bir şey olmuyordu. Hatta çatışmasına devam ediyordu. Çatışma sonuna kadar da çoktan iyileşmiş oluyordu. Demek ki Muhabbetin abinin durumu çok kötü değil. Ama kan kaybediyor. Affet beni abi, ama korkarım seni hastaneye götürmek zorundayım. Hey taksi, dur! Taksi! Hey! Kim var şu lanet olası telefonun başında ha? Biri bana orada neler olup bittiğini söylesin lütfen. Barmen Alfonso'yu gerçekten Cihangir'le vurdu. Hem de alnında. Peki Muhabbetin abiye isabet eden kahpe kurşun hangi tabancadan çıktı? Tüm bunlar bir sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.